Kapindhu Petrus bab 2. Kaya dene dek mbiyen ing antarane umat Allah ana kang ngaku aku nabi, mangkono uga ing antaramu ya bakal ana guru-guru palsu kang padha nyelundupake piwulang-piwulang panasaran kang nuntun marang karusaan, malah bakal padha nyelaki kang kuwaos kang wis nebus wong-wong mau lan marga saka iku bakal njalari karusaane dhewe. Bakal akeh wong kang niru pratingkae wong-wong iku kang dikuasani hawa nepsu. Sarta marga saka pokal gawene iku, marganing kayekten bakal dicecamah. Sarta marga saka serakae guru-guru palsu iku bakal padha ngudi golek kauntungan saka kowe kabeh kanthi dongeng-dongenge kang ngayawara. Nanging paukuman tumrap tumindake iku wis katetepake lan karusakane bakal ora kacandhet. Jalaran Allah ora ngeman marang para malaikat kang padha gawe dosa. Mulane dicemplungake ing naraka. Padha dirante ing kono ana ing sajrone pepeteng nganti tekan dinaning pengadilan. Allah uga ora ngeman jagating jaman kuno. Panjenengane mung milujengake Nuh kang martakake kayekten iku karo wong pitu liyane. Nalika datengake banjir patopan tumrap jagate para wong blasar, Allah ngukum kutha Sodom lan Gomora sarta nyirnakake kalawan geni minangka pepeling marang wong kang ing tembe uripe padha blasar. Nanging panjenengane milu jengake Lot kang mursid kang tansah sangsara dening tingkah lakune wong-wong kang padha ora mreduli marang angger-angger lan mung tansah nuruti hawa nepsune wae. Jalaran wong mursid iki manggon ing satengahe wong-wong mau sarta ing sadina-dina krungu lan weruh pratingkah-pratingkahe kang ala iku. Satemah hatine kang mursid iku kaya kasiksa. Dadi tetela menawa pangeran pirsa carane ngentasake wong mursid saka ing godho rencana sarta nyadangake para wong duraka iku kasiksa ing dina pangadilan. Luwih maneh wong kang padha ngumbar hawa nepsune kang dadekake awake jember sarta nyenyamah pangrehe Allah. Wong-wong iku padha kumawani sarta gumunggung nganti tanpa rikuh pekewuh nyenyamah marang para titah kang luhur. Mongko para malaikat dewi sanadyan luwih pengpengan sarta luwih kuwasa ketimbang wong-wong iku ora nggunakake pitembungan panyenyamah menawa gugat wong-wong mau ana ing ngarsaning Allah. Nanging wong-wong iku padha wae karo kewan kang tanpa budi kang tinitahake dadi kewan kang mung dicekel sarta dipateni. Wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora dimangerteni temahan marga saka panggawene kang duraka. Bakal padha nemoni karusakane dhewe kaya kewan alasan sarta bakal ngalami nasib ala minangka opaing durakane. Ngujo kasenengan ing wayah awan kaanggep sawijining kanikmatan. Padha dadi jejember lan bentong kang mendem ing sajroning hawa nepsune. Samangsa padha mangan lan ngombe bebarengan karo kowe kabeh. Mripate kebak nafsu cabul, ora bosen-bosen anggone gawe dosa. Wong-wong iku padha mbujuki wong-wong kang ringkih hatine. Wateke wis kulino serakah, pancen wong kang padha kena ing ipat-ipat. Sarehne wis padha ninggal dalan kang bener, mulane padha kesasar. Banjur ngetutake lakune Bileam, anake Beor, kang seneng tanpa opah tumrap panggawe-panggawe ala. Nanging Bileam kawelehake kalawan keras marga saka tumindake kang ala iku. Jalaran kul dimomotan kang bisu, bisa guneman nganggo basaning manungsa. Sarta nyegah tumindake nabi kang ora bener iku. Guru-guru palsu iku kaya sumber kang asat, kaya mega kang kabuncang ing prahara. Wong-wong iku wis padha kacawisan panggonan ana ing pepeteng kang gegirisi banget. Jalaran wong-wong mau padha ngucapake tetembungan kang muluk-muluk nanging kotong. Sarta migunakake nafsu cabul kanggo mbujuki wong-wong kang lagi wae uwal saka ing para wong kang kesasar uripe. Padha janjeni kamardikan marang wong liya, mongko awake dhewe padha dadi baturing karusakan. Jalaran sing sapa katelukake dening wong, iku iya dadi bature wong iku. Sebab menawa wong-wong mau margo saka anggone wis wanuh marang Gusti sarta juru wilujeng kita Yesus Kristus, wis padha ngoncati jejembere donya, mongko banjur kasrimpet maneh ing kono. Wekasane kaanane luwih ala ketimbang sadurunge. Jalaran saka iku, tumraping wong-wong mau luwih becik menawa padha ora tau mangerteni margining kayekten. Ketimbang mangerteni nanging banjur nyingkur saka pepakon suci kang wis kadhawuhake marang wong-wong mau. Kaanane wong-wong iku cocok karo unine paribasan kang bener iki mengkene. Asu baleni utah-utahani sarto babi kang wis diguyang bali maneh menyang ing bledokane.